إنك امرؤ یہاں تو یہ باب ہے کہ باب بھی سابقہ باب ہی کی طرح سے ہے. سابقہ باب میں جی ایمان اور کفر باہم دونوں کیا ہیں؟ ضد ہیں. ایمان کی ضد ہے کفر. تو بتایا جس طرح سے ایمان کے مراتب ہوتے ہیں ویسے بھی کفر کے مراتب ہوتے ہیں. بہت سے اعمال ان کو کفر کہا گیا ہے لیکن ایسا کفر نہیں ہے جس پہ کوئی شخص ایمان سے اسلام سے خارج ہو جائے. تو کچھ کفر ایسے ہوتے ہیں جس سے آدمی اسلام سے خارج, ان کو کچھ کفری اعمال ایسے ہوتے ہیں ان سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے. یہ ضد ہے اس کی, اس مناسبت ذکر کیا ہے. تو سابقہ باب میں میں نے آپ کو لکھوایا تھا ابو عبید قاسم بن سلام کا قول جو مکمل نہیں ہوا تھا, کچھ رہ گیا تھا. میں نے چاہا اتنی کی شرح کر دوں, اس کے بعد آگے ایک بات لکھ لیں گے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا ہے کہ لیس بکفر ينقل عن الملة. اور عطا بن ابی رباح نے کہا ہے کہ کفر دون کفر. آگے فرماتے ہیں وہ بیت, فقد تبین لنا انه اذا كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب فلا معنى له إلا خلاق الكفار وسنتهم لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله تو کہہ رہے ہیں یہ علماء کے اصحاب کرام کے اقوال کی روشنی میں بات واضح ہو گئی کہ اگر یہ ایسا کفر نہیں ہے جو ملت اسلام سے آدمی کو منتقل کر کے کفر میں پہنچا دے, تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین اعلی حال ہی باقی ہے, آدمی دین کے اندر ہے گرچہ اس میں ذنوب شامل ہو جائیں. تو اس کا مفہوم صرف یہی ہوگا کہ یہ کیا ہے, یہ عمل کیسا ہے, یہ کفار کے اخلاق میں سے ہے, کفار کی عادات میں سے, کفار کے طور طریقوں میں سے ہے. کہ کفار کا طریقہ ہے الحکم بغیر ما انزل اللہ, لہٰذا اسی بنیاد پر کہہ دیا گیا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم. ایسے لوگ گیا کہ کافر ہے, کافر صفت گیا, ایسے لوگ کافر صفت ہیں, کافروں کے طریقے پر ہیں. لیکن اس لفظ کی وجہ سے آپ فراتن کسی کے کفر کا فیصلہ کر دیں کہ ایسا آدمی اسلام سے خارج ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. لہذا کسی نصوص کے ظاہر کو لے کر کے ان کے حقائق کو سمجھے بغیر نہیں کرنا چاہیے آدمی کو, ورنہ کہہ دیں کہ اگر کوئی فیصلہ اس طرح کرتا ہے, ایک ہے جو اسلام کی تعلیم اس کو صحیح نہ سمجھنا, اس کا انکار کرنا, یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن عملی طور پر قرآن کی بجائے کسی اور کے ذریعے سے فیصلہ کرنا, یہ عمل کیسا ہے, کفری عمل ہے, کفار کا شہباز, کفار کا عمل ہے. لہذا اگر کوئی مسلمان ہو کر کے ایسا عمل کرتا ہے تو اس سے کیا کہہ دیں گے آپ, ایسا کام کیجئے کافر نہ بنیے آپ. کیا مطلب کافر نہ بنیے آپ, جو شخص ایسا نہ کرے وہ کیا ہے, کافر کو, کافروں کا شہباز اختیار کر رہا ہے. یہ مفہوم ہوتا ہے ان آیات کا, مراد اس سے نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اسلام سے خارج اور کفر میں داخل ہو گیا اس کی وجہ سے. عمل میں سے کوئی عمل ایسا نہیں جو اسلام سے خارج کر دے, جب تک آدمی کفر نہ کرے اس چیز کا جو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں, آگے یہی عمل ہے, کوئی عمل ایسا نہیں ہے صرف یہی وہ اعمال ہیں جسے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, باقی یا شریعت کا انکار کرنا, رسالت کے اندر یہ وہ عمل سے خارج ہوتا ہے. شرک ہونا نہیں نہیں شرک ہے. آگے دے رہے ہیں آپ کے سامنے یہی بات ہے. دیکھ نظر تھا المعاصی من امر الجاہلیہ, جو بھی معصیت کے کام ہیں یہ امور جاہلیت میں سے, جتنے بھی معصیت کا کام ہے سب امور جاہلیت میں سے ہیں. ولا یکفر صاحبها بارتکابها, لیکن ان معاصی کے امور کے ارتکاب کی وجہ سے صاحب معصیت کی تکفیر نہیں کی جائے گی. آپ کسی کو, کسی کے یہاں جاہلیت کا عمل موجود ہے, معصیت پائی جاتی ہے, تو کسی بھی معصیت کے عمل سے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی الا بشرک, اگر کوئی عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے انسان کی تکفیر کی جائے گی. تو کون سا عمل ہے وہ؟ شرک. شرک وہ چیز ہے, اب شرک کی جتنی قسمیں ہیں, شرک کی جو اقسام ہیں, چاہے وہ شرک دعا میں ہو, چاہے وہ شرک استغاثہ میں ہو, چاہے وہ شرک سجدے میں ہو, چاہے وہ شرک کس میں ہو, رکوع میں, جو بھی عبادت کے انواع ہیں ان میں اگر کوئی بھی شرک کرتا ہے تو کیا ہے؟ تکفیر اس سے ہوگی. تو جتنے بھی معاصی ہیں سب امور جاہلیت میں سے ہیں, لیکن معاصی کے ارتکاب کی وجہ سے کوئی اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا ہے. شرک ہی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا انک امرؤن فیک جاہلیہ, تم ایسے شخص ہو تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے, تمہارے اندر جاہلیت پائی جاتی ہے, لیکن اس کی وجہ سے جس صحابی سے آپ نے کہا تھا کیا وہ اسلام سے خارج ہو گئے؟ دوبارہ کلمہ پڑھوایا آپ نے؟ ایسا کچھ نہیں, اسلام سے خارج نہیں ہوئے. تو امر جاہلیت کسی کے یہاں پایا جائے معاشر کام, اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. ایک سے دوسرے نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس قول کا بیان, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اگر کوئی گناہ دنیا کے اندر ایسا ہے جو قطعی طور پر ناقابل معافی ہے بغیر توبہ کے, تو کون سا عمل ہے وہ؟ شرک. اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا کا گناہ ایسا نہیں ہے جو قابل معافی نہ قابل معافی ہے وہ. ایک تو یہ فرمایا, واضح فرمایا, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اگر مومنوں کے دو گروہ باہم برسر پیکار ہو جائیں تو ان دونوں میں صلح کرائیں. کیا مخارج اصطلاح اس سے کیا ہے؟ قتال کن امور میں سے ہے؟ قتال, قتال کن امور؟ سباب المومن فسوق و قتال ہو کفر, تو قتال یہ امور میں سے تو کیا کہا گیا ہے؟ کفر کہا گیا ہے. اس کے باوجود یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ, امام بخاری کہہ رہے ہیں فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ, قتال کے باوجود بھی ان کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ مومنین ہی کہا ہے. تو قتال جیسا عمل جو نہایت ہی عظیم جرم ہے اور جس کی وجہ سے کہا گیا قتال ہو کفر کہا گیا ہے, اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قتال کرنے والوں کو نام کیا دیا ہے؟ مومنین. تو امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی معصیت کے کام ہے چاہے کتنے بڑے کیوں نہ ہو, معاصی کے ارتکاب سے کوئی انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. اسلام سے خارج اگر ہوگا شرک کی بنیاد پر ہوگا, شریعت کے انکار کی وجہ سے ہوگا, رسول کے اور رسول کی تعلیمات کے انکار کی وجہ سے ہوگا, باقی کسی معصیت کے کام کرنے کی وجہ سے کوئی اسلام سے خارج نہیں ہوگا. بات جانا تھا کیا جی؟ نہیں, شرک میں نہیں, عملی کوتاہی یہ الگ ہوتی ہیں, عملی کوتاہیاں یہ الگ ہوتی ہیں. اور باقاعدہ آدمی کا عقیدہ ہو قرآن کی تعلیم یہ غلط ہے کہ فلاں وضع قانون یہ صحیح لہٰذا ہم اس کے اوپر فیصلہ کریں گے, یہ الگ چیز ہوگی. اگر وقت میں میرو آئیں یک فرو دوں ہاں کس بنیاد پر لے جا رہا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. کیا اس کو ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ یہاں فیصلہ کروائیں گے ہمارے حق میں نہیں ہوگا, وہاں جائیں گے تو ہمارے حق میں ہو جائے گا, یہ معصیت کا کام. لیکن یہ صحیح نہیں نظام ہے اسلام کا, یہ صحیح لہٰذا ہم جا رہے ہیں. اب یہ کفر ہوگا, شریعت کا انکار ہو گیا, تو دونوں میں فرق ہوگا. یہ فرق کریں گے آپ. لہٰذا اگر اس وجہ سے ہے تو یہ کفر ہے. باقی یہاں پر بھی سیدھے کہا گیا ہے, یہاں پر بھی کفر ہی کہا گیا, لیکن صاحب اکرام وضاحت کر دی کہ کفر سے مراد وہ کفر نہیں جو مخرج میں ملنا ہے. کتاب و کفر میں کہا گیا سر ہی کہا گیا کفر ہے, ہے کوئی اس میں اس کا سر ہی لگ, لیکن اس کے باوجود بھی قرآن نے کیا کہا ایسے لوگوں کو ملن مومنین کہا. تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے, کس وجہ جا رہا فلاں کے پاس, عمل ہی کوتا ہی اور انسان کسی دنیاوی فائدے کی خاطر کرتا ہے وہ الگ چیز ہے, لیکن آدمی کا عقیدہ ہو وہ الگ چیز ہے. دونوں میں فرق کریں گے آپ. نہیں, اس طرح سے آپ کریں گے تو پھر ہر عمل شرک ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا آپ کو کیا دیا گیا ہے, حکم دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے کسی اور کی اطاعت کرتے ہیں تو کیا کہیں گے آپ, شرک رسالہ کر رہی ہے آدمی, تو یہ الگ ہوتی ہے. عملی کوتاہیاں دیتے ہیں وہ الگ چیز ہوتی ہے معصیت کے کام, لیکن اعتقاد آدمی کا یہ ہو اب یہ دوسرا مسئلہ ہوگی. تو دونوں میں فرق کریں گے آپ. یہاں پر دیکھیں آپ احنف ابن قیس کی روایت ہے. احنف ابن قیس بہت ہی مشہور ہیں, خاص طور پر میں حلم اور بردباری کے بارے میں ضرب المثل ہیں. اہل مومن احنف کہا جاتا ہے, بل البلا الواضح میں شاید پڑھا ہوا آپ نے. کچھ افراد ہیں جو مشہور ہیں, حاکم پائی مشہور ہیں اپنی ثقافت میں, ویسے ہی احنف ابن قیس یہ مشہور ہے اپنے حلم کے بارے میں. تو احنف ابن قیس کے بارے میں قال ذهبت لانصر هذا الرجل, کہہ رہے کہ میں گیا تاکہ انصاف کی مدد کروں. یہ جنگ جمل کا واقعہ ہے. احنف ابن قیس رحمہ اللہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قتال کی خاطر نکلے تھے, راستے میں ملاقات ہو گئی صحابی رسول ابو سینا تھا, کس سے ملاقات ہوئی تفیق صاحب, کس سے ملاقات ہو گئی, ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. راستے میں صحابی رسول ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. تو انہوں نے کہا آئینہ تریب, کہاں چلے جناب, کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا کہ انصر هذا الرجل, انصاف کی مدد کرنے جا رہا ہوں. اور روایتوں میں آتا ہے انصر ابن عم رسول اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھتیجے ہیں, بھتیجے میں نے کہہ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مدد کے لیے نکلا ہوں. تو انہوں نے کہا ارجع, یوں سے لوٹ جائیے واپس, نہ ان کی مدد کے لیے جائیے اور نہ ان کی مدد کے لیے جائیے, آپ یہیں سے لوٹ جائیں. کہاں سے لوٹ جائیں قطب الدین صاحب؟ ہاں یہی راستے سے, بس کتاب کے لیے آپ مت جائیے. کیوں نہ جائیے آپ؟ کہہ رہے میں نے حدیث رسول سنی ہے, اِذَا اِلْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا, اگر دو مسلمان اپنی اپنی تلوار لے کر کے نکل پڑے قتال کے لیے, فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ, تو قاتل اور مقتول دونوں کے دونوں کہاں؟ جہنم میں. تو میں نے سوال کیا تھا کسی اور, میں نے کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ رسول سے پوچھا تھا, اے اللہ کے رسول, هذا القاتل, یہ قاتل ہے جہنم میں جائے سمجھ میں بات آتی, یہ قاتل جو ہے یہ جہنم میں بات سمجھ میں آ جاتا نہیں کہ مسلمان کا, فما بال المقتول, یہ مقتول کو جہنم میں آ کر جائے گا, یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. مقتول بھی جا رہا, ویسے مقتول ہو گیا. کیا فرمایا آپ نے؟ انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ, کیونکہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کا حریص تھا, بس اس کا دعوی نہیں چل سکا, اس کا دعوی چل گیا, ورنہ دونوں ایک دوسرے کے قتل کے در پہ تھے. لہٰذا اس کی وجہ سے قاتل و مقتول دونوں کیا ہے؟ جہنم میں ہیں. تو ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنا کر کے اور انہیں منع کرنا چاہا کہ آپ نہ جائیں, فنان سے یہ حدیث سن کر کے اس موقع سے احنف ابن قیس رحمہ اللہ واپس ہو گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قتال کے لیے نہیں گئے. لیکن اس کے بعد جو بقیہ جنگیں ہوئیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان تمام جنگوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ شریک تھے. تو یہ حدیث ہے، اس حدیث سے ان صحابہ کرام نے استدلال کیا تھا جو لوگ جو جنگیں باہم مسلمانوں کے درمیان ہوئی، ان جنگوں میں وہ لوگ کسی کی طرف سے شریک نہیں ہوئے، ان جنگوں میں کسی کی طرف سے شریک نہیں ہوئے، چاہے وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں. تو یہ صحابہ کرام جو ان جنگوں میں کسی طرف سے شریک نہیں تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ القاتل والمقتول فی النار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لہذا ہم اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقتدار کرتے ہیں اور مقتول ہوتے ہیں تو بھی ٹھیک نہیں، اور قاتل ہوتے ہیں تو بھی ٹھیک نہیں، اسی طرح سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوتے تو مسئلہ ہے. لہذا بہت سے صحابہ کرام جو ان جنگوں میں الگ سے بالکل کسی کے ساتھ نہیں تھے، اس طرح کی حدیث سے ان کا استدلال تھا. لیکن صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت کے ذریعے جو کسی نہ کسی گروہ میں تھی، ان کی طرف سے یا ان کی طرف سے، انہوں نے اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں سمجھا تھا. چنانچہ اور روایت میں آتا ہے اذا اقتتلتم علی الدنیا فالقاتل والمقتول فی النار، جب دنیا کی خاطر آدمی قتال کرے، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے قتال کرے، لیکن اگر قتال ہو رہا ہے کہ آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہ فلاں حق پر ہے اور جو مخالف ہے وہ ناحق پر ہے، تو قرآن کا حکم ہے کہ وہ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، اس کے بعد آگے کیا ہے، فإن بغت احداہما علی الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر اللہ. لہذا جن صحابہ کرام نے سمجھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیا یہ فیات باغیہ ہے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، اور جنہوں نے یہ سمجھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت یہ فیات باغیہ، انہوں نے کس کا ساتھ دیا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا. لہذا یہ اجتہاد یہ خلاف بہرا صحابہ کرام کا تھا. لہذا اس آیت کی جن صحابہ کرام نے قتال کیا وہ اس آیت کی روشنی میں قتال کیا، اور اس صحابہ کرام نے سمجھا کہ اس میں واضح نہیں ہے کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے، اور قتال کو انہوں نے صحیح نہیں سمجھا، لہذا وہ الگ تھلگ رہے. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حکم پر باقاعدہ جہنم کی وعید سنائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قتال ان امور میں سے نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان اسلام سے ایمان سے بالکل کیا ہو جائے، خارج ہو جائے. کیونکہ ابھی سے پہلے قرآن کی آیت پڑھی آپ نے کہ قتال کے باوجود کیا کہا گیا ہے، مومن کہا گیا ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے بارے میں حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، ابنی ہذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. کیا کہا اس کے بارے اللہ سن نے، مسلمین کا، کس کے باوجود قتال سارا قتال ہوا سب کچھ، اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمین ہی کہا. تو یہ حدیث موجود ہے فراتن سے معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی قتال قتل کرنا گزرے کہ ان امور میں سے نہیں ہے جس کے وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جائے. تو بہرحال فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے القاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں کے دونوں کیا ہیں، جہنم میں جائیں گے. لہذا قاتل اور مقتول اگر کوئی دنیا کے لیے سے نکل پڑتے ہیں لوگ اور قتال کرتے ہیں، تو قاتل اور مقتول دونوں کے دونوں کیا ہیں، جہاں سزا یہی ہے، سزا یہی ہے. باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو وہ دیگر ہے، ورنہ سزا کس کی ہے، قاتل مقتول دونوں کی سزا کیا ہے، دونوں کی سزا یہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، یہ اور چیز ہے. تو آپ نے قاتل کے لیے بتایا اس نے قتل کیا ہے لہٰذا وہ جہنم میں، باقی مقتول کیوں بتایا آپ نے.